I minęła trzecia, a słuchają Państwo oczywiście programu Trzeciego Polskiego Radia. Udany dla 4AD Kop Galaktyczny, tak napisał o utworze, który wybrzmiał przed chwilą pan Adam. Rzeczywiście Kop jest i jest to otulenie dobrze znanymi dźwiękami i pójdziemy w tę stronę przez jakiś moment. Moment rozciągnięty w czasie oczywiście, bo oto już pojawia się następna grupa z Wielkiej Brytanii, z Watford. Watford raczej. I tu ewenement, dlatego że Sad Lovers and Giants funkcjonują od roku 80 z przerwami, ale do dzisiaj. Godna pochwały determinacja i również odporność psychiczna, dlatego że z reguły muzycy nie są to najłatwiejsi ludzie do relacji wzajemnych i często zespoły nie wytrzymują zbyt wiele, a tutaj jednak. Sad Lovers and Giants, ta grupa już gościła w audycji, ale ten utwór jeszcze nie. Utwór Lope. Zresztą sami Państwo posłuchają. Ten saksofon jest znaczący. Dużo jest utworów z lat 80., utworów, które można wrzucić do zbiorowego worka z napisem post-punk, w których saksofon jest mocno wykorzystywany. Zresztą w Polsce też jest troszeczkę takich zespołów, jak również zespołów, których waltornia pełni bardzo ważną rolę, a to ze względu na ważnego waltornistę, który razem z zespołami takimi jak Kult czy Armia nagrywał piosenki, dodając do nich tę przestrzeń taką, która jest dostojna na pewno i pewną elegancję. No dobrze, drodzy Państwo, jeszcze są pewne kwestie rocznicowe, a to dlatego, że pewien wyjątkowy muzyk urodził się wczoraj, z tym, że już 50 lat temu prawie. Mówię o Cliffordzie Lee Bartonie, znanym jako Cliff Barton. Był to basista zespołu Metallica, urodzony 10 lutego 62 roku w południowej Kalifornii. Obijał się o różne zespoły, aż w końcu został zaangażowany jako basista w składzie, który później będzie świętował ogromne sukcesy. Tylko wszystkich tych sukcesów Cliff Barton nie doczekał, ale jest pewien utwór, dzięki któremu w ogóle skład Metallica wziął Cliffa Bartona na swój pokład. Ten utwór znalazł się na pierwszej płycie zespołu Kill 'Em All i jest to utwór specyficzny, a to dlatego, że został właśnie przez Cliffa Bartona skomponowany, ale to się zdarza, basiści komponują czasem utwory, nie ma w tym nic dziwnego. Niemniej jest to utwór prawie w całości zagrany tylko na gitarze basowej. Pod koniec wchodzi perkusja Larsa Ulricha i jest to również dla mnie pewna szczególna melodia, pewne szczególne solo de facto na basie, a to dlatego, że próbowałem je pokonać, chcąc być wprawnym basistą. Te starania spełzły na niczym. Nie zostałem basistą, więc musiałem zostać dziennikarzem muzycznym i oto jestem. Natomiast Anestezja, czyli Pulling Teeth, zostało w mojej świadomości i myślę, że w świadomości wielu adeptów basu również. Ostrzegam przed bardzo mocnym przesterem. Ta gitara basowa została przepuszczona przez bardzo mocny efekt. Przed Państwem solowy utwór Cliffa Bartona pod tytułem Anestezja. 12, 13, 15, 10, 8, 12, 13, 12. Pamiętam numerki, tabulatury, który próg przyciskać. A i tak niewiele to dało, ale jak widać, taką kompozycją można wygrać sobie wstąpienie do naprawdę mocnego zespołu. Parę lat później Cliff Burton już zmienił, że tak powiem, wymiar istnienia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ale to już osobna historia. A teraz chciałbym, żebyśmy przenieśli się do Europy. I już miałem na końcu języka to zdanie: muzyczna podróż. Żadna muzyczna podróż. Jeśli w annałach migały, to muzyczne stanie w miejscu. Właśnie. Nie zabieram Państwa w żadną muzyczną podróż, stoimy w miejscu cały czas. Dobrze. Dzisiaj natknąłem się na tę grupę. Nazywa się Wideoklub. Ładnie, dobrze. Zdaje mi się, że to jest jakaś trawestacja wypożyczalni kaset wideo i dla 20-latków nazwa Wideoklub i wypożyczalnia kaset wideo to na pewno jest coś takiego archaicznego, coś, co kojarzy się z bardzo głębokim dzieciństwem. Albo z czasami nawet przed narodzinami tychże ludzi, dlatego że duet Wideoklub tworzą Adèle Castillon i Mathieu Reynaud. Młodzi ludzie, około 20-letni, pochodzący z południa Francji, i mimo że tylko 20 lat na karku, to tworzą w gatunku, który swoje triumfy święcił prawie 40 lat temu, czyli synthpop, elektro. W tych rejonach ci młodzi ludzie się poruszają i poruszają się dosyć sprawnie. Zresztą można samemu usłyszeć. Dans mon esprit tout y va, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divaguant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton nom, le souffle lancinant de nos corps dans le sombre animé lentement. wideoklub. I tekst, który jest bardzo młodzieńczy tak naprawdę. Tekst o emocjach, tekst o uczuciach, o łzach, o myślach, ale tekst, widać to, że tekst po prostu prosto z serca, tam nie ma jakiegoś wyrachowania albo szukania na siłę kosmicznych metafor i dobrze, i tak też powinno być i w zasadzie tego typu prosty tekst też pasuje do tego typu grania. A teraz, za chwilę, pan Adam bardzo dobrze powiedział, że saksofon jest na pierwszej linii zimnej fali, zdecydowanie zimny saksofon również, ale teraz nie będzie saksofonu. Będzie coś, co przesłał mi Nikifor. Ta kapela była już w audycji Annały Migały, ale album przesłany przez Nikifora, no niekoniecznie. Spokojnie już było, proszę Państwa. Tak mogę powiedzieć, dlatego że dałem troszeczkę oddechu, żeby nie było przedawkowania dosyć mocnych dźwięków, ale projekt Filmmaker pochodzący z Kolumbii, tak w ogóle, to jest to projekt dosyć mocny. Tam ilość decybeli i też natężenie muzyki jest spore. Muzyki, która kojarzy mi się z jakąś horrorową animacją science fiction, umiejscowioną, wyprodukowaną gdzieś na przełomie lat 80. i 90. Tak mi się to kojarzy. Troszeczkę komputerowo, troszeczkę strasznie, troszeczkę nie wiadomo jak. Ale to jest mapa moich skojarzeń, a Państwo mogą wytworzyć swoją, słuchając tego utworu. Ale ostrzegam, może być trochę intensywnie, a na pewno będzie elektronicznie, przepraszam. Filmmaker i Angel DNA. Ostro się zaczyna, ostro się kończy filmmaker Angel DNA. Padają w tym utworze pewne słowa, do których się odniosę. This is what you need. I kiedy usłyszałem ten wers, this is what you need, skojarzyło mi się to od razu z utworem innym składu Public Image Limited, czyli to jest John Lydon, ale będzie to utwór praktycznie instrumentalny, w którym pada również wers This is what you get, this is what you need. A piosenka, którą za chwilę usłyszymy, zespołu Public Image Limited, powstała jako ścieżka dźwiękowa do filmu Hardware. A z kolei ten film serdecznie polecam. Film, który został upubliczniony w roku 1990. Oczywiście w klimacie postapokaliptycznym, zniszczone Stany Zjednoczone, a jakże scenarzyści nigdy nie oszczędzali tego kraju. Wirusy, mutacje, reżim sanitarny również, pustynia, pozostałości po wojnie atomowej, sztuczna inteligencja i taka sztuczna inteligencja, nie taka miękka, internetowa, z jaką mamy do czynienia dziś, tylko sztuczna inteligencja w wersji takiej mocno maszynowej, stalowej, bardzo w stylu lat 80., taka bardzo kanciasta, zainteresowana czystym przetrwaniem i wyeliminowaniem wszystkiego innego. To wszystko, te wszystkie elementy składają się na film Hardware, film science fiction amerykański, który polecam, bo to jest jeden z takich zapomnianych filmów, tak jak film Johna Carpentera Oni żyją. Też jeden z moich ulubionych, dlatego że daje kopniaka widzowi już na samym początku, a potem napięcie jeszcze rośnie. Lubię takie dosyć bezlitosne filmy i ten do takich należy. Ale dobrze, dość o filmie. Może, żeby wczuć się w klimat produkcji, posłuchamy chociaż piosenki Public Image Limited i The Order of Death. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. Film Hardware, czerwone krajobrazy, noktowizory, wszechobecne ruiny i obrazy na wideofonach, na komputerach w stylu wyżyłowanego Atari oraz mnóstwo samoorganizującego się mechanicznego metalu. Film bardzo czerwony i bardzo w dekadzie lat 80. Serdecznie polecam, Michał Migała. Słuchają Państwo oczywiście programu Trzeciego Polskiego Radia. Komentują Państwo to dobrze. Ogórek konserwowy z dżemem truskawkowym. To a propos prawdopodobnie utworu Filmmaker, który był jeszcze wcześniej. Tak, to jest bardzo dobre skojarzenie. Przegięcie na wszystkich kierunkach. Właśnie tak. Tego porównania mi brakowało. Teraz przejdźmy może płynnie do kącika neofolkowego, bo taki również czasem powstaje spontanicznie w annałach Migały. Dziś również wykonawca, który już był, ale z inną piosenką oczywiście. King Dude i Who Taught You How to Love. I'm on the if she's coming back. Idiot Who Taught You How to Love. I tak jak autor śpiewał, rzeczywiście pewne specyficzne rodzaje miłości, szczególnie w wykonaniu młodszych, w tym przypadku dziewcząt, dla mężczyzn w pewnym wieku to prosta droga do ataku serca, więc trzeba na siebie uważać. Ale z drugiej strony w zasadzie po co? Może być to jedna z najpiękniejszych metod na zmianę stanu skupienia, na przejście z materii w energię. King Dude, Who Taught You How to Love. A jeśli chodzi o naszych jubilatów, to kiedy tak mówię, czuję się jak na koncercie życzeń po prostu. Ale nie. Jeśli chodzi o jubilatów muzycznych, artystycznych, no pozostał jeszcze jeden, który w sobotę będzie miał urodziny. Jest to Henryk, a w zasadzie Henry Rollins. Ja pamiętam, że kiedyś przeczytałem wywiad, tłumaczony na polski wywiad z Henry Rollinsem i tam bardzo, bardzo mnie to zastanawiało przez bardzo długi czas, dlatego że było tam powiedziane, że Henry Rollins spędza 2 godziny codziennie na sali gimnastycznej i myślę sobie, przecież tak duża masa mięśniowa, bo ten człowiek rzeczywiście jest bykiem. Pomyślałem sobie, jejku, czyli to jest akrobata, on na jakichś kółkach tutaj ćwiczy, na drabinkach? Bo sala gimnastyczna absolutnie z tym dla mnie się wiązała. Ale prawdopodobnie zostało tam użyte słowo gym. A gym to po prostu siłownia. I tyle. Błąd tłumaczenia. A ja przez wiele lat myślałem, że Henry Rollins jest jakimś akrobatą po prostu. No dobrze, ale skoro Henry Rollins to nie będzie utworu Liar, który no takim jest najprostszym skojarzeniem, nie będzie utworu Illumination, będzie utwór z czasów, kiedy Henry Rollins był jeszcze w bardzo rewolucyjnym składzie Black Flag. Tam zawsze coś działo się na koncertach i były małe utarczki pomiędzy fanami, często niezrównoważonymi, a resztą zespołu, ale nie było tutaj żadnej fizycznej granicy. Na tego typu koncertach absolutnie nie było żadnej ochrony. Kontakt był bardzo bezpośredni. Przed Państwem Black Flag i Rise Above. Rise above, rise above. Właśnie bardziej Rise Above niż No Future i za to też cenię tę amerykańską scenę, tak naprawdę już hardkorową, a nie punkową. Pan Zbyszek jest usatysfakcjonowany. Wreszcie dobrze słychać. No to bardzo się cieszę, panie Zbyszku. Z kolei pan Paweł chwali się, że miał kasetę oryginalną Rolling Band. No, panie Pawle, kaseta oryginalna to duży był wydatek, to też było niepokuszenie się na tańszą wersję, także duża rzecz. Dużo rzecz naprawdę, pan Jacko z kolei właśnie słynny teledysk Liar udostępniam w komentarzu, bardzo, bardzo się cieszę. A teraz już szybko, żebyśmy ze wszystkim zdążyli, bo jeszcze mam na koniec taką małą instrumentalną niespodziankę. W końcu doczekał się zespół Zio. Pamiętam kiedyś ich okładkę do albumu Tetris, człowiek z dwoma joystickami na łysej głowie, ale to nic, bo to jest utwór Graffiti i ten utwór, no cóż, ten utwór to polska nowa fala, a tej nigdy za wiele. Takich miejsc takiej prawdy nie wolno, nie wolno wrzucać takich miejsc. Zio, czyli podobno według pewnych artystów człowiek o 40 bransoletkach. A teraz już te kosmiczne dźwięki zwiastują wejście w alternatywny świat radzieckiej kosmicznej elektroniki, bo oto zespół Zodiak prosto z Łotwy, ale wtedy jeszcze Łotewskiej Republiki Radzieckiej. To była jedna z pierwszych grup, które grały elektronikę na terenie, nowoczesną elektronikę na terenie Związku Radzieckiego. Elektroniczna supergrupa i z tym kosmicznym poczuciem i z tym wejściem z powrotem do gwiazd Państwa zostawiam w dobrych, solidnych rękach Jędrzeja Kodymowskiego. Sam kłaniam się, będę dostępny we wtorek od 4 do 6 rano, a także czasami, chwilami w audycjach porannych. Było mi bardzo miło. Michał Migała, audycję realizowała Grażyna Oczkowska, Magda Trzaska razem ze mną również przygotowywała muzykę do tejże audycji. I cóż, do widzenia i do gwiazd!